او چې اخلاص سره چې دینو کلمه ویلو نیو پلا سل دفتر رجستر راړه لشوې او دې ته او خودلې شو چې وګوره دا سامل نه دی وای چې زما دی ته عذر د زغشته یې پېښ کې چې دا عذر را د زګه مې دا څوک دی وای نه جی نه نه نه بس کړی مې دی نو الله رب العزت به حکمی حکم کې دې ته وای دا یو پرزوال او دا د دې تلې یو طرف ته کې دا د نور رجستر بل طرف ته کې دا ویجی دا سی اغا پرزی تا او گوری دیبو ویال لانو دمرا لویلوی غٹی غٹی رجستری او دا یو پرزو تو کی دا چی کی گیری اغا یو پرزو بدرنشی و غٹولا غٹول رجستری ها بس بگیشی دا سی اشهدو اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا دې لرنا اخلاص سره ودلو او دای منلی وا چې بغیر د الله نه بل اله نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رښتینی پیغمبر او د هغه سنت طریقې چې دی هغه د دنیا د پاره د نجات او د کامیابی لوی پیغام اللہ رب العزت پہ پدا پر زبان جنت تبوزی من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا چاچ پا اندازہ دیوی زرینی کے کڑے دنو اغبا دو قیامت پر ازبانی اوی نی فمن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا او چاچ پا اندازہ دیوی زری بد عمل کڑے دنو اللہ رب العزت وی اوبے وی نی التاکی اوبے وی نی ذکا اللہ و ایمن یعمل سوءا آسو کا چی عمل کبی بد آیو جزا بی سزا باور کولشی پای سر و لا یجد له من دون اللہ او بنم امیدی دپارا دخپلو زننو او بنم امیده دا پارا دا خفل زان من دون اللہ ایلا و دا اللہ نا یعنی دا اللہ مقابلہ کی بس اکران نشی جی دا اللہ نخلاص کی ذکر چی آخو دا سی امیدان او دالت دے چی اللہ غا دالت لگئی نو اول با یو اعلانو کی اللہ چلی من الملک لیوم نل با اختیار او ڈنڈل چا چلی گی نن بارے چا پی صلی تا فوقیت حاصل وی دنیا کی خرید اللہ پی صلی صلی مقابلہ شروع کردی دا کن اگر در خود مقابلہ شروع کردی دا اسمان پکٹ اولی او دا پکونی عمرہ اواد ار کے بند دا خودکی بس دا مرگ وقت راجی نا چس پسائی بانی بس بیا چی دن خلق وی کٹ تے که یلی شابی اپلا دیتے میں جناز را بیا روان کړی او بخلی کې بیا مچان چې دینو هغه بڼیږي د ځان نه مچان نشي در کولی دا در کولی شي نه نه نشي در کولی چې دنیا کې ژوند دی نو یا الله نو یا الله نو زمری د بریتو نیول دی او دنیا ته خپل زور خیړم دی خیر یو ورځ برې چې کوم دنو ان شاء الله دنیا انجام وبینی اذن خبر اوجی د نمرود د دروازه پورې څنګه ور دی چې په ماشو کې تبار د لخ کړ دی او د فرعون جو سده وګوره په ریل کې ریل نه چلیږي چې لامبو وهی په مین درودینیل کې ابراہا کا کاریوم کڑے وزیاتا او تو تکر کو ورد جام اکڑا لاماتا یعنی سوگے پا ماشو سیکیو سوگے چیدن پا تو تکر کو نو اللہ چی خپل طاقت بیا استعمال کی نو بیا بسنگ چری او چی جبریل امین تیوے چی یو سانگ راڑم کا نو چی یو سانگ راڑم کا کنو دا سی بلکو اسمکی آگا اسے پی اٹکڑا چې الله خپل طاقت استعمال کینو بیا به څنګه چلوي؟ بیا به د هغې مقابله وشي؟ ځکه الله ویلی من الملک الیوم، نن وی بادشاهی و اختیار د چا دی؟ څوک به د یارې نه غږ نشي کولی. الله به وایي لله الواحد القهار، نن اختیار بادشاهی او حکم فیصله د یو الله زورور چلیږي. د الله مخې له به څوک راشي؟ ذکا اللہ وی ولا یجد لہو من دون اللہ او او بل ممید اید پارا دخ پل ذان علاوہ دا اللہ نا ولی نسو کا دوست میرا بان ولا نصیرا او نسو کا مددگار زورا ور ولا نصیرا او نسو مددگار زورا ور ہاں وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اللہ وی پا دینا دا چه تا پلانی دا پلانی که دو دو وجه نتا غواره و جنت تا بازی دانا دا بلکه دارو مدار دا نجات دا غوروالی و دا خلاصی شده نو اغا پا ایمان او پا عمل دی خوا اغا پا ایمان او پا عمل دی دا نه چې زه یهودی یم یا نصرانی یم یا زه سید یم. زمونږ د صدر صاحب نه مخکې او صدر وم، اوس د غریب چې کم دی نو چېرته ټکانه نشته، وایي زه بیا راځم ملته، وایي نو ځان یې مخکې چې کم دی نو ښځه راولېږله ورشه ته دې خلکو داسې مینه سنت وکړه، هغه به وایي میں سید وم، میں سید وم. دا دې اکثر وجه دگیر کو در سکونه بیازنی اغواز خلکو تا باکسرو دا چه تگیر بیگونو دا اکثر بیدا سوک بیدا سنی اخکراو آئی میں سیدو خانکا بی که دروازا میری دیا کلا گیا ہے میں بیت اللہ میں اندر چلا گیا ہوں دا وڈیر روی دیو والے اغوی کنی دا علکا خوا بو جال پلار دیو تم تر اسو ذرا که پا دیوانی غروال و خوزا دارد چاوی دا حرم پا بزرگی که حس شک نشته ولی خرب حجی نیشی پا تواف کم مالی کرده بی عبدالرحمن بابا دای دازی عبدالرحمن بابا پا وقت کم دازی خلقو کنا که دازی بدلل واج بیاو که بیا برالالو جی گرما آج کڑے پلانی ماتا ڈوجی سے بولے میں گورا وارتا سد زمانے 924 کاکڑ بلی حج کو چلی گئی کمال کڑا تھا کہنا دے آج زبان ہو یہ خال کو لاؤپتی نے کی گئی میں خارا کعبہ میں اندر چلا گیا ہوں میں سید ہوں میں پکا مسلمان ہوں دا دا چلے میں سید ہوں دے وجہ نہ زغوا رہے ماں جو سید ہے ماں ادا سے کہوا کہ بیوے نے بیوت پسی دستیوں بلا خبر اکڑا ندی خبر بانے سے وہ بوا چولے آگے جو سویری ہے لکڑی جگہ تھا سب کا دلی اوری دلی موری سزا ضرورت پدے بانے وقت نہ ضائع کہو اللہ جی منگے دگے ٹول و شرما خانوں اخلاص کی رسم ملک کے رہتے رسا حال جوڑ دے سڑیا ملک سودا شویلا عمل کول دی وینو سر دی خلق غریبانان دی لو شیڈنگ دی لاسا خلق غریبانان پوزی لرالل بینگایی تاو گور رست رزا پا برا روانا دا اغیلی گیا دی و ساو ساو ساو ساو شتا پوستی ہوگا اللہ دی مونگا بانی داس خلق راولی چی آغا دا اللہ دی ملک او دی انسانان و مسلمانان و دا اللہ دی بندگان و خیر خواوی اللہ دی منگ دو بدخواہ نو ساتی اللہ رب العزت وی ومن یعمل من الصالحات او آسو کا چی عمل کبی صالح ارسو کرے کبیلال حبشی دے کسوہب رومی دے کسلمان فارسی دے ارسو کرے کبو بکر صدیق دے کو عمر فاروق دے کو عثمان غنی دے کو علی المرتضی دے کو عبداللہ ابن مسعود دے کو ابو موسیٰ اشعری دے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہا ہر سوک دے دار کبیر دار خاندان دار ملک دار زائے وچو امی عمل من صالحات او آغا سوکا چی عمل کبی صالح آمن ذکر لہنسا کنارینا او یا زنانوی دیکھ دا فرق نشتے دا عمل پر لحاظ بانے دا فرق نشتے کدا عمل کو ان کے ناری نوی او کدا عمل کو ان کے زنانوی من ذکرین او انسا کناری نو یا زنانوی وهو مؤمنون او حال دارے چھ دے مؤمن وی دو شرط ذکر کرل یو چھ دے نو اتباع د شریعت اتباع د سنت د پیغمبر او دویم چه دینو آغا کلک عقیده ایمان و هو مؤمنون او حالا ده چه ده مؤمن وی فا اولائکا یدخلون الجنتا بس دا کسان داخلی گی با جنتا کدار سوک ده خلق وی زید امر بکر وی کنا زید امر بکر دا الفاظ مو ای دا دی شیگان و رمی توب ده ہوگا کوئی زید عمر بکر دا غید حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے سپکاوے کی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سپکاوے کی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سپکاوے کی تاسو بھی پوہ نہیں چپا کر بجلی یا وہی دا علامہ اقبال شیر ویلے وے وہی چھے دا شیطانان چی دی دی چی دی باغ سر ادن لگی گیر دی دین دی اسلام دی شریعت دی زان سر چی دینو اور روڑی یا دی در چی کم دینو دی بوستان و گلستان تا چمن تا اور ورده گئی خو انا دل باغ کے غافل نی بیٹے آشیانو میں از ناو ازد بلبلانو تا واما تازو پخپلو اغا جالو کے خواہ پارام نا خبر نا سی او دارا روان دی باخت دلور وردکی جالی بدلو سیزی ارزائی کی خپل رامی توب کردی خواہ سات آٹھ چین سات آٹھ نیچے شروع کردوی سات آٹھ چین داخلات سنتی بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت تری کرا خو سات آٹھ چین چی کم دینو دا اب جد دی کنا دا دینا چکلا دا حروپ تحجی تر والے دا دی مانا راوی علی ولی خلیفت اللہ بلا فصل حق دا خلافت دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خو زیادے و تر شوی دے ابو بکر عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا پا خلافت پا زور بانے قبضہ کردے دا حق والا والے دے ادیم مجسد اچھی او چکل ادا عبارت علی کی ناخر کی وطرہ بار اولی کی دیکھ کی وطرہ کنا دا عبارت چی ختمی گئی ندا سی دیکھ کتاب نکی نو بار وطرہ اولی کی ویدا سا ویدا مطلب دا شی جملہ ختمہ جملہ ختمہ نا دا غا اسنا غا شریعہ دا غی اغا بارا امامان خپل یادی شیعگان دا غی اغا خپل بارا امامان دولست امامان یادی دو خو سوچ نیدے کرا خوٹانگا کی مقت خوش آ رہا دی با دیم بار علی کی دیم بار علی کی تاسو دا کتابونو کئی دا حاشیو بانیو گوری نو سارے ہوتا را یہ جملہ ختمی نو بارے ہوتا لی کلی یہ دا غنو گوری ازید امر بکر فکم انداز کے دا نم خلق اخلی دا سپکاوی ببنی آدھگی دا دی سیزا رواج جوڑ کڑا دے ہر سوک چوی اللہ وی وہو مومنون او حال دے چرے مومنوی فا اولائکا یدخلون الجنتا بس دا کسان داخلی گی با جنتا ولا یظلمون نقیرا او ظلم با نشی کولی دا دی سرا پا مقدار دا حق داغ دا دو کی دا کجوری کجوری دا دو کی روالی دا سی پا دی سایڈ بانیو گوری دا سی یو داغی پی داغی دا نقیر وی خوا اللہ وی دمرا بچا سر زیادی نکی گی خوا دمرا دمرا بمچا سر زیادی نکی گی ولا يظلمون نقيرا اس اللہ رب العزت وائی دعوی بخل کئی سو گوئی ز سیدم میایم درنخنیم مونگا چیدنو دے پیغمبرانو اولادیو مونگا دایو مونگا دایو خو اللہ وائی ومن لصنو دینن سوک دے دیر زیاد خستا پا دین کی خوا پا دین چلا اولو کے دے دین امورو بانی عمل کولو کے دین چکم دینو آغا خپل جون و خپل زان را استلو کے دین دے زان دے پارا رانما و قانون جوڑا اولو کے اللہ رب العزت وائی پا دے کے دے ٹولنا زیاد خستا سوک دے ممن داغ چانا اسلم وجهه لله چاغا والا کا خپل زان اللہ دا نو گورا دے کی گورا ڈر لوے خبر رکھا کا مال لے بدے خبر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ وی اسلم ما دا زان حوالا کا قال اسلمت لرب العالمین وی جی مخبل زان دا عالم رب دا چیدن و حوالا که سنگ زمان رب وینو آغا سبا کن و بلکل آغا سبا کرد اللہ تبارک و تعالی و دا خوب که اخل اسمیل رسام زبا که چکلویش شو اسمیل رسام دا و یا بون یا انی ارا فی المنام انی اذبحو کا بچے خوب کی میولی دے تازہ بکوم دے پیغمبر خوب چو داوا ہی ہوا تو بچے وے سوچ لوگوں کا ساسا خیال دے غزان سر شاملی دا اللہ دے رضا دے کار کے بچی تو گورا یا ابت فعل ما تو عمر لار چسرتا حکم کول شیا کوا چسرتا حکم کول شیا کوا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین دا اللہ پا دے حکم بانی پورا پورا عمل کولو گے زرد جتبا ما اوینے دا صبر گون کونا دے استقامت او دے استقلال دا مظاہرے کون کونا تب اوینے ما قال اسلمت لرب العالمین مونگم ومون مسلمان آنیو گا اغاو میلی و اللہ ما زانا والا کا دیتا وی زانا والا کل خواد زکا اللہ وی و من لقصنو دینن سوک دیر دیاتا خستا پا دین کے ممن داغا چانا اسلما وجهه للہ چاوالے که خپل زان اللہ تا زان دخپل رب تابدار کا و هو محسنن او حال دادے چه دیو اخلاص من تابدار دو سنتو دو پیغمبر اخلاص ہو پکی کم یو عمل چکو اخلاص تارے گا زمغار یو عمل مصیبت دے جیدن ماشی دے نمود کنا جماعت جوڑ کے نبو جماعت بانے میں خل نملی کلے اچھے خلق کو جیدہ پلانی کا آکا جوڑ کرے رہے صحیح ہے کنا او زمان ہم خلے بکیوانا دستا که چه دا پیر اپا دی یوی زمانو میخو بگیوانا غصا نو دا تولکات دا سروانی اب یا چه نالی پا خشی اللہ اغیبان خدا تی غٹ غٹ نمونه لیکلی شوی چه سیده کنا مائزا اللہ دی خیرو کن وطبعا ملت ابراهیم حنیفا وطبعا ملت ابراهیم حنیفا دا سوسنی خونه یادم ناو دا مخی نا خبر را روانه دا خصوک چه کم ننو خمد دار پا دیولون تختیو لگی اصوک والا لٹینا دا سادر نجگه بودونا جوڑ که مزیدار مزیدار اخکولی اخکولی بودونا لگی داری کم از کم مناغ داری کسیو خو پیخوان کئی که ناغ بودونا بانی دا اخکولی اخکولی کل سرس رو کل شنشنو کل سپینو تو رو کل او غیبان دوم را خلی خلی گای شوی که نور زنین رو دیکوریشن خوده کنه در لارو کسو نه بس دا خوصو خویی کنه اللہ دی والا دا مخلوق دا خیر دا کار کل توفیق ورگی چوشی دینا کار ده ده باز خبرو اعتراف کوم گره خان کم کار چه سڑه تعمیریو کی گنا زمانم چه آو تعمیری کارو نشه کم ننو تعمیری کارو نما دل زیادولی دل چوشو ده یکینی خبره ده خان نونگا گوره چه کم کار ده ستای نوی ده غیر ستای نکو اچه کم زای که چه کم نه ده اغازای که ده خامه یا ده برایی پا گتا کولی نگا و تا نشاندهی کهو چه گرده ده که غلطی کوی یه ده غلطی کوی زکا ما دیر روڈونا دیر لاری کسیو لیده چه آغا پخیش وی خو اللہ ده پک یو اخلاص پیدا کی او بلا دویما چه کم ده نو جذبا ده مخلوق ده خدمت او دریم ده والا اللہ ده دین پا ده مخا کی چه ده دین پا که راشو ده دین ده درد لونی درد وردن نشی نو مسلمان که چی دین دن نشی کنه نو ده بیا دیر زیاد کل کار کهی کنه اللہ تعالی ری ده پختانه طول خصی مسلمانان کی اللہ دی کی مونکو پی خوشحاله یو و چه کم ده غلطی که اینو آغا ده که زمونگا لو درده اینو آغا مونگا خام خوابیو چی ده مکوی ده سی و ده بانی بدنامی کی گی و هوا محسنون او حال ده ده چه ده اخلاص من وی تابدار ده سنت وی و تبا ملت ابراهیم حنیفا او اولگه ده طریقه دین ده ابراهیم علیه السلام پس دا دین اسلام ملت ابراهیمی ده خان دا ملت ابراهیمی ده حنیفا خالق مانا کئی حچه دا باطل نوی حق طرف تا مائلو جو باطل سے حق کی طرف مائل ہو رہا تھا دا ڈیرا غلط مانا تھا خبر ہے کار چالی گلی نو منگا پیرت کو مطلب داو چول پہ باطل بھی حق پالا مائل نہ سڑیا بھرپور طریقے سارا مکمل حق بانی توجہ ورکو ان کے او دا عقیدے پہ توحید بانے کلک و مضبوط الاڑ او دا شرک رد کو ان کے اور شیخ علین سے مختلف معنی کرے رہے جو ایک کا ہو رہا تھا جو ایک کا ہو رہا تھا اور یوزائی کے شاپور شیخ سے معنی کرے وہ حنیف مسلم سوچا مسلمان ہو سوچا مسلمان پختو درجے میں کرے گا نا بالکل سوچا مسلمان ہو لیکن ہوا تبا ملت ابراہیم حنیف اولا گیدا طریقے دے ابراہیم علیہ السلام پسی دین دے ابراہیم علیہ السلام پسی حنیفا دا سیال کے چولا لو پتوید رات کون کیا ہو دے شرک متنا پیرا دے شرک نا نو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا نسلہ اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام دوست وادی اورید اللہ و زما اختیار و زما بمنی اللہ و زما اختیار و زما بمنی ما چکم کتاب را لے گلے او پائی کی مکم معیار دا حق و دا باطل او دا جنت دتلو اور دوزخ دتلو قائم کرے دے اغب منی خپل سمی بانی بس سوچنا نہ کے خپل اب خپل زان لے کامیابی او دا غوروالی معیار نہ قائمے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص اللہ لرا اختیارات دی دا غصا چی دی پا اسمانونو که پور دا اسمان که اختیار دا اللہ دی ابو جال دی باوی پور دا اللہ خپد اختیار چلی اپا دی زمکا کیوی زمونگ دی تا کارا والا کرده دی دیتے کار پریخی دی اللہ وی نا اسمان کم زمان چلی گی پا ما پی الارد او دا غصا چی دی پا زمکا که اللہ وی زمکا کم زمان چلی گی وکان اللہ بکل شیئن محیطا او دے اللہ تعالی پاری او سی زبانی احاطہ کون کے کسوک ار رنگا عمل کئی کسوک ار رنگا عقیدہ اختیار ای کسوک ار رنگ سوچ کئی او ار رنگ خبر کئی اللہ وئی دے عرص نظما چکم ننو علم تاو دے او دا عرص دا اللہ پہ علم کی دی مخ کے چکم ننو جدا مضمون شروع کی گی اللہ رب العزت دے دا سلسلہ دا درس قرآن کریم جاری او قائم لری الحمدللہ الح الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ويستفتونك او دی فتوا واری دتانا دی دا بوس کئی دتانا فی النسائی فبارد زناناو کے قول اللہ اوایا اللہ تعالی یفتیکم خبر درکوی تاسو تا فی ہننا فبارد زناناو کے وما يتلى عليكم اواغ چلسلشی پتاسو باندی فی الكتاب پا کتاب کے یعنی قرآن کریم کے فی یتام النساء پا بارد یتیمانانو جنکو کے اللہ تی آغا لا تؤتونہن چتاسو نور کوئی آغیتا ما کتبا لہن آغسا چمکر کل شوی دی دپارا دا آغی و ترغبونا او شوک لرئی انتن کی خوہن دا چی نکاو کئی دا آغی سرا دا چی پنکا کئی آغی والمستضعفین من الولدان او پبارد آکم زورو کی دما شمانونا او آغا کم زوری گنلی شوی دما شمانونا وان تقوم او دا چودری گئی تاسو للی اتاما دپارا دیتی مانانو بلقسطے پہ انصاف سرا وما تفعلو من خیر او آغا چکوئی تاسو دسنے کئینا یقیناً اللہ تعالی کان دے بھی علیما پاغیبان پویا و این امرأتن او کچری او زنانا خافت یردلا من بعلها دا خاون لخفلنا نشوزن دا وجه دا بدخوینا او اعرازن یا دا وجه دا مخ اڑولنا فلا جناحا غلیه ما ننشت دے سگنا پا دے دوارو باندے این یصلحا دا چه جوڑ جاڑے او کی بینہما صلحا فمی اسفل کے جوڑ جاڑے و صلحو خیر او صلح جوڑ جاڑے غردے فا اخزرت الانفس شوح او آذر کڑے شویدے نفسنو تا لالچا و این تخسنو او کچرے احسانو کئی تاسو و تتکو او زان بچو ساتی فا ان اللہ نو یکینن اللہ تعالی کان دے بما تعملون خبیرا فاسا چکوئی تاسو خبردار ولن تستطیعو او هرگز ما توان نشی لرل تاسو انتا دلو دا چه برابر والے با او کئی دزل پا ماملا کے بین النسائی پمیند زنانو کے ولو حرستم اگر کان حرس لرئی تاسو فلا تمیلو نو ما اوار کگی گئی کل المیلی پا مکمل کگی دلو یو طرف دا فد دروہ چی پریک دی اغبلا کل مغلقا پشانتا دزلان دی اویزان دی و این تسلیحو او کچر اصلاحو کئی داسو وَتَتَّقُوا أَوْزَانَ بَجُ سَادَيْ فَإِنَّ اللَّهَ نُيَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَىٰ كَانَ دِي غَفُورَ الرَّحِيمَ بَخُنْكِ اَوْرَحَمْ كَوْنْكِ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا اَوْ كَچَرِ جُدَى شُدْوَارَ يُغْنِ اللَّهُ نُبِي پَرْوَابَكِ هَرْ يَوْدْ اللَّهَ تَعْلَىٰ دُبَلْنَا کلنا هر یو من ساعتی دو فراخی خفلنا وکان اللہ او دی اللہ تعالی واسعا فراخی کون کے حکیما حکمت والا وللہ ما فی السماوات او خاص اللہ لردی آس چیدی پاس ماننو کے وما فی الارض اواس چیدی بزمکا کی ولقد وصینا الذین او یکینانا حکم کردے مونگا آکستانو تا اوتل کتابا چور کردے شویدے آغیتا کتاب من قبلکم پخواستاسونا و ای آکم او تاسو تا انی تقل لا دا چیرو کید اللہ تعالینا و ان تکبرو او کچر انکارو کتاسو فا ان للہ نو یکینا الخاص اللہ لردی ما آغسا پی سماواتی جدی پاس ماننو کے و ما فی الارض او آغسا جدی پزمکا کے وکان اللہ او دی اللہ تعالی غنیان بے پروا حمیدہ سائل شوے وللہ او خاص اللہ لردی ما فی السماوات آسا چی دی باسمانونو کے وما فی الارد او آسا چی دی بزمکا کے وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ تعالی کارساز مخکنو آیتونو کے ہر کلا چی اتا احکام سلطانیہ ذکر شو داغین بعد اللہ تبارک و تعالی دا پار دا مشرکانو او دا مخالفینو دا سنتو دا پیغمبر زجر او تخویب ذکر کا او دا پارا دا مومنانو او دا نیک اعمال کولو والا اللہ بشارت ذکر کا ورپسی اللہ تعالی احکام ذکر کئی آغا چی آغا پا سر دا صورت کی ذکر شویو خدا دا غی سارا متعلقہ احکام دیو پا غیبانی روشنائی غرزائی آغازائی کے سا احکام دا سے بیان شو چا آغا لغن مزید وضاحت طلبو دا آغی لگ سیوان وضاحت پا کارو نو اللہ را بولیدت دل پی پا آغی روشنائی اچائی او دا آغی دا بازی نکتو اللہ تبارک و تعالی وضاحت کئی وجدالا چه قرآن کریم اخیری کتاب دے او دا دین بعد بل کتاب دنیا تراتلو والا نو نو قرآن کریم دا یو طریقہ اختیار کرے دا چی یو زائی کے یو خبرہ اجمالی ذکر شوی دا پلنڈو او مختصر او ٹکو باندے نو بل دا اداغی تفسیر شوی دے اداغی وضاحت شوی دے او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپل کول او عمل بانی اداغی وضاحت کرده دے اداغی تفسیری کرده دے نو چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپل عمل او پخپل کول باندی کل اداغی تفسیر کرده دے نو قرآن کریم و وحی جلی سره دا آغی دا وضاحت ضرورت نده محسوس کرده لکه اللہ را بولیدت وی و اقیم و صالات موس قائم کئی و دا دا قرآن حکم ده خو قرآن کریم چه آغا وحی جلی ده پا بردائی که قرآن کریم دا آغی وضاحت دا سنه ده کرده چه ده سهار با دوره که ده پرس کوئی ده ماسپخین بسلور کوئی ده مازیگر بسلور ده که ده پردی دارنگ ده ماخام بدریوی و ده ماسخوتن با بیا سلوری ده آغی آغا وضاحت شوه ده پو وحی خفی بانده چه آغی ده احادیث مبارکه ویلشی او پا سنت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی چی موز با سنگا کول پکاری نو چی نبی علیہ السلام سنگا کڑے دے نو آغا سی بے کے سلو کمار آئے تمونی او سلی نبی علیہ السلام وی و اکیم و صلاتا اللہ وی موز قائم کئی نو آغا سی کوئی سنگا جز کو ما دارنگی دا زکاة حکم راغل دے و آتو زکاة نو بیا زکاة چی دے یو نقدیت کی یو بل پا پیداوار دا زمکا کی نو پائے گا با خراج دا کمی نا اصولی دے شی یو زکاة با دا کمی نا اصولی گی او بیا دا غیا غا شرع آغا بسنگی حاسم ایسا با داغی نیستلی کی گی نو داغی وضاحت نبی علیہ السلام کرده خس خبر دا سیوی چه قرآن کریم یوزای پا بل دای وضاحت کئی لکه دیدائی که اللہ را بولیده تو د سر د صورت د بعض احکام و وضاحت کئی مزید نو داغی تمہید کدی اللہ وی ویستفتونکا پی النساء زما پیغمبر آدئی فتوہ واری دتانا استفتادا نکئی فتوہ در نواری تپوز در نکئی زان در نخبری جواب در نطلب کئی وضاحت در نواری وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ تَفُوس کَي دَي دَتَانَا پَبَارَدَ زَنَانَوْكِ نو اللَّهُ وَيَقُلِ اللَّهُ يُبْتِيكُمْ فِيهِ اللَّهُ وَيَا اللَّهُ خَبَرْ دَرْ كَي دَا سُتَا پَبَارَدَ دَغِي زَنَانَوْكِ وَمَا يُتِلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ او آغا چه لسترشی پا تاسو بانی پا کتاب کیا نی قرآن کریم کی فی یتام النسائی پا بارد یتیمانانو جنکو کی اللہ تیلا تو تونا انا آغا جنکی چه نور کوئی آئیتا ما غصا کتبا لانا چه مقرر کرده شوی ده پارا داغایی او دامو شوک وی او دامو مینوی و تر غبونن تنکیحون او تاسو شوک لرهی مینکوی ده دی چه پا نکاح کئی آغایی یعنی داغایی پا نکاح که در اوستلو دی طرف تا میلان مووی دامو پزره که دا خبره برتوی او دا شوق لرهی چی اغی سر نکاو کئی خوبیا اغی لاغ مهر نوار کوئی دا سه گنه چی لکه را تا سوائی چی دیده زما دا مهر ورکول ضرورست ده دا خوما تا پاده شوی ده او دا زما مال ده نو دیل با مهر سلا ورکو ما اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے پتی سورت کے پسر کے ذکر کرو اللہ تبارک و تعالی ہوئے چی گریا ساتی کچرے دا یتیمانانو جینکو سرمو نکاح کو او دا آغی پا بارکے دا انصاب تا قاضی نشی پورا کولے نو بیا در تا لار کولاو دا نور زنانو سر نکاو کئی ظلمو نکئی اغی سرا دا اغی پا مال بانی چیپڑا نشئی دا اغی پا آغا مہر بانی غلی نشئی او ظلم زیادی و سرانو نکئی لکا اللہ رب العزت ویلو و ان خفتم اللہ تکسیتو فی الیتاما فانکیحو ما تواب لکم من النسائی مسنا و سلاس و ربا کچرڑک مدائی یرو خطر رزی چیر دائیو یتیم جنی دا او دی زر نکاو کم اور دی خسوک دا پوس کولو و لشتره نا نو اسی نا دی پا حکر زمان چیده نو کودایوشی و دیتر ران ظلموشی نو اللہ رب العزت وی بیا نور زنانو سر نکاحو کئی او زان دا ظلم نبجو ساتی او اللہ رب العزت وی سلورم نمبریت کی چواعات النساء صدقاتین لانحلا ورکی زنانو تا دا غی محرونا پا خوش علی سارا دانا چا غی در نپا بز لبانی طلب کئی او تی پا بز لبانه ورکه نو نا اغیل دا اغیل اغا حق دا مهر چه ده اغا پا خوشحالهی بانه ورکهی اغا پا رون تندی بانه پا کلاو مرد بانه ورکهی نو اللہ را بولیده توائی چه تاسو دا یتیمانانو جنکو سرا دا نکاح شوک لرهی او بیالا توتو نا اننا ما کتبا لاننا نوار کوئی تاسو اغیتا آغا چه مقرر کرده شوی وید پارا دا غی و ترغبون ان تنکیحو اللہ او شوق لرائی مین لرائی ده دی خبری چه نکاو کئی دا غی سرا پنکای کئی و المستضعفین من الولدانی او اللہ خبر در کئی جواب در کئی دا ستا و بارد آغا کم زورو کی دا ما شمانو نا آغا چه ما شمان پاتی شویو او دا آغای دا سر نا سور لر شویو نو اللہ را بولیدت وی چه دا آغای پا بارک با دا اختیار نکار غی او دا آغای مال چه ده نو آغا با خوری نا لگا سنگا چه سر که لسم نمبریت گر آغلیو چه ان الذین یا کلون اموال الیتام ظلمن یکینان آغا کسانا چه خوری آغای مالون آده یتیمانانو و ظلم سرا انما یا کلون فی بطون املارا خبر دادا چه وی آغای بخلو گیڑو که ارد جانم دا قرآن ده وی دا قرآن ده او دا قرآن وو قول ده خبر وضاحت چاکو نا او دی یتیم مال چه ده نو آغا بیدیتا وی چه او سره با مل شو دا آغا یتیم بچه با پاتی شو او دا آغا تره با دا آغا پا آغا مال بانی غل شو نی بی پختنو دی یتیمانان و مالو و آکی ولو او دی دی یتیم مال خوراک نوی چه دا آغا دا پلار سادر و کمبل و شده ی آغا نپری خدا دا آغا دا پلار پیزار دا آغا چپلی دا آغا سبلی او دا آغا بوتان و پانه نپری خودلو دا آغا پتکه او دا آغا کولا لنگی آغا نپری خودل دا آغا جامعه نپری خودلی آهر ما خامه اولنبه شما او لرمی الوه و هر جمعه و سلوی اختی دا آغا نپری خودلو او دا بیوی چه دا اوخ دا اوخری خلقه دا خیرات ور بزیوشی نو لکه چه پس کروت کو بانی اور وا چولشی و از کروت کو بانی اور چه تا چولشو اللہو این الَّذین یا کلون اموال الیتام ظلمن خبر دادا یکین انما این الَّذین یا کلون یکیناً آقا کسانا چخری آقای اموال الیتام ظلمن مالون ادا یتیمانانو پا ظلم سرا انما یا کلونا پی بطونیم نارا خبر دادا چوی دی پگیر دو خلو که ارد جانم ورا شکان تا پی ابوا چولی کتاو تا ببوزه ده از کروڑ که زان تا چیرنو تازه که او گرمه نو اللہ وی ده ده ما شمانو ده ده کمزورو بارگی با ده اختیار ده کار علی و کچری ده غی ده پارا ده انصاب و ده اشتیاو ده ویل و وخرا ده و ان تکومو للیتا ما بلکستو دا چودره گئی دا پارا دی یتیمانانو پا انصاب سرا چونکه دی یتیم سرپرست اونا استاز این که دار عدلل چه دا ترونو سرا و دا ترونو دا زامنو سرا معامله را غلیو نو دا ترونو خوچه کم دینو دا دانگ لور خلق دی او دا خوچه ری دا پاری جنبه خلق دی دا غم خالی خلق دی در ترال از آمن چیدن او دا تکردی او دا ماشون با رچا دستی اندو ردل پا رچیده ردل از ترونه او ردل از آمن او تر بوران ولی خواب کم نو بس غلی باشم پا خبره بانی نو اللہ و اینا و انتا کومو للیتاما بلکستو دا چودره گئی دا پارا دی یتیمانانو پا انصاب بانی تریدی خودی نکنا ماب کئی دی چرتا لکه اللہ را بولیده توائی ها چه ردهی دازده کر راشی نو الله تبارک وتعالى وایي که خبره د ضرورت رااله دی وینا نو یا ساتي لگا نه هم نمبر یاد کې الله ذکر کوي الله وایي وليخش الذين لو تركوا من خلفهم دا چې جرګې لا راغلي دا چې سالې سېلا راغلي دا چې د یتیم ما ملا مساله د میراث راغلي دا هغه کې راغلي هغه کې ناشته نو اسه نه چې کانه د زورور طرف ته ولي نو الله وايي لون سترګې پټې کا غریوان کې سرخ کاته کا که چاره ته ځان مړی صاحب کې او تانه ماشومان بشي پاتې کیږي نو دا غم باندې سره یې کنه چې از نه زمان او بعد یې سره سوک ظلم وکي نو چې څنګه بخپلو بچو باندې یریږي نو دا چې د بل په بشي باندې او مو یریږي او دا غزا کې د انصاف خبره وکا نو الله وايي وليخش الذين او دی یاریگی یا کسان لو ترکو من خلپیم کچری پریک دی یا غیر استخفل زوریتن اولاد زیعافن مشومان کمزوری خوابو علیم نو یاریگی با دغی ببارگی نو فلیت کلا نو دا اللہ نا دیو یاریگی دا چناس تی خبری دا نو دیدی اللہ زان تا مخیده کی دا چې را کوم در بوران دی یتیم ناسی دا غی مخ ملاده دی نکی دا غی ندی نیاریگی دی و سمر زوراری آغا زورار بادشا چه پاغا بانی سوک زورار نیشتی و هوال کائی رو پوکان غیبادی آغا زورار دی دا پاس دا خپلو بندگانو زورار زاد اللہ دی دا غی ندیو یاریگی وَلْيَتَّقُ اللَّهَ يَرْجُوكِ دَالَّنَا وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا اوائی دی وینا ایغا نیغا وینا دی کئی درستا وینا دی کئی ذکر اللہ وَيَّا ایوها الَّذِينَ آمَنُوا تَقُ اللَّهَ وَكُونُوا چا سارا وَكُونُوا مَا سُوَادِكِينَ او درشتی نظر شئی رشتی نو در شایی در رشتی هاو وال سرکی نایی او رشتی هاو آیی در رشتی هاو خبرکوی او در اللہ نو یاری گئی وکولو کولن ولی اکولو کولن صدیدا او وی دی وینا ایغا نیغا درستا چه سنگ حقیقت وی در معاملی او سنگ خبروی اللہ وی آغسی دیو وی او در چه مخمل عزیده نکیه بعضی کار د مخمل ازی او بعضی نی صحیح ده کنه لکه ده قرآن به احترامی و شونه ده خود مخمل ازی کار نده کنه ده خوستا می مانده او زمان می مانده نو که ما کرا دن لچه قرآن و سیزه نو ده استام دشمنده او زمان دشمنده پر توپایی که پرون چی ده نو ده کار چا کرده ده قرآن کریم سپاره را غسته ده او هغه وینو کې لړلې او په بای پاس باندې د غرزولې نو پدې سپو شو چې دا سمه مل روانه ده دا مسلمانان نه کوي دا دې علاقه ده د را ایجنټان رالل دا صوابي علاقه پر امن ده دا را د چیرینو اوس دې ګراته اور بل چې دا علاقه ولې پر امن ده او چون کې دې کې دین لوی لوی مرکزونه دي نو دا علاقه په یو بل باندې ورچول غواړي زمارونو گوره دیگه دیر غاٹی اختیاط نکاروالی که جرگوی اغیی لدیم در دیر سوچ سمجھ ندی اغیی کاروالی او اصل دشمن پالا چه کم ننو رسیدل پا کار دی اصل دشمن پالا رسیدل پا کار دی دا پا دی علاقه که یو باقایده یو سازش روان دی او دی علاقه دا خلق یو بل سر جنگول واری پا دی طریقه بانی او خیر مونږ غره په دې خبرو پويګو ها په دې باندې مونږ پويګو چې دا غره یو حرامي توپ شروع دی یو ساده شروع دی او چوپا کر آسې تی مې بجلی یا رکی ہے ګردونه انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں. کم خلچ دا علاقے قیادت گئی کاغذ پ مذہبی تو گبانی ہوئی کاغذ سیاسی تو گبانی ہوئی کاغد پختو د جرگے پ تو گبانی ہوئی نو آگئی دے پدے با نظان پویا کی چھے دا ساز شیان دشمنان زمونگ چی دی دے زمونگا کورونا زمونگا دیرے زمونگا جماعتونا و زمونگا مدرسے ٹارگیٹ کردی دی او پدے کرا تا اور بلول غاڑی او زمونگا آغا مرکزونا زمونگا دستار آغا سوری اگر الاروانول غاڑی و علامہ اقبال وی غنا دل باخ کے غافل نہ بیٹے آشانوں میں د باغ بلبلان چې دین و غیده پخپلو اغا جالو که چه دینو غافل نکینی ویخ دیوسی اصینا چه دا آیار چه دی زن سر اور روڑه ده پت پلستونو که اصینا چه باغ دا ولی اور ورده که دا جالی بم دی لوسی زی نو پو دشمن بانه ده چه کم دینو کڑی نگرانیو سا دی اللہ ری ده مسلمان او ری دین اسلام دشمنان دبا کی. او سوچ دې ملک دا فساد خورل غواړي الله دې هغه فسادیان تباه کړي. زما یې ادمان به یو خبر کوم کدا قران کریم دین دو په کور کې امروتی کنه نو دا زما کتاب دی په دې ایمان مار اوره دی هغه بعد یو کتاب په حیثیت باندې کورې خي او زما په ایمان دی نو کدی این دو په کور کې چې دا قران اوسې د نازما دشمن دی خبر خدا دا اصل کی کنا از زما دشمن دی زما دشمن نه دی دا مله چې ظفر دی واحد ځان لا زمانه مراد دا ټول دی دا ټول زه خبره کوم او دا یو سازش روان دی دا کیږي داسې خو په کار داره چې خلک د ذهنی بیدارۍ نه کار والی او دوراندیشۍ نه کار والی او دا معامله سنجیدګۍ سره چې کوم دی واخلي او پا دی بانی دیر غرد دی اختیات نچی ده نو کاروالی دی بی اختیاتی نا کاروانی دی سوکو خلق بلی گیای پا دی بانی با دوکانو نا چمکاوی خدا را دوکان چمکاوالو موقع ندا زای نده دا چیره دا ایمانی خبره دا او ارتو که چه که اینو خپل دشمن دا رسیدل پا کار دی اللہ ری دشمنان زمونگا تبا کی دا سزمونگا دی ملک دا سحال روان دی بیرونی او اندرونی توگا بانی زمنګا چې د ملک ته تباہی کوشش کیږي لیاله الله دې ټول دشمنان دې ملک تباہ کی. الله دې کې زمنګا خدړه आवाज دی دا چې څوک دې ملک دشمن دې نو زمنګا دشمن دې هغه کار څوک دې او بارا جامه کې چي دې چیرې دې اسلام او د مسلمان دشمن دې نو زمنګا دشمن دې هغه کار څوک دې او بارا جامه کې دې پای کې رو رعایت مونږه لچانه کا واه چې هر څوک وی اللہ دے منگ نا خپل دین دا خدمت کار والی اللہ را بولی دا توی و انتا کومو لیتا ما بلکس دا چود ری گئی دا پارا دیتی مانانو پا انصاف سرا و ما تبالو من خیرین او آغا چی کوئی تاسو دسنے گئی نا استاد دی یتیم دا پارا یا چی رنو دی یتیمی جنی دا پارا یاد معاشره دا غزپلی کمزوری دا پارا سنه کا خبره اکڑلا دا آغا پا حق بانی دا سٹینڈو که او دا آغا طرفداری دا اکڑا وغا دا سپورٹ که دا آغا دا مرست اکڑلا نو اللہ وی وما تب علوم الخیرین او آغا چی که وی تاسو دس نیکینا نو کتاب بر پدی صلح چاپ که چه ما دا کردی دی او دامی کردی دی او دامی کردی دی کتاب چاپ کی بیا وای ما دادا کارو نہ کړی دی وټرا کوئی کنه را کوئی مونږ واه وا ما تبالو من خیرن او آغا چې کوي دا سو د سنې کارنا فإن الله کان به علیما بس جنن الله تعالی دې باغې باندې پویا الله ته خو پته دا کنه نو کده الله رضا لیکنو الله ته الله دې خبر دی اگر دا مخلوق رضا علیہ کیا نو بیا چی کم ننو لکا کتابو ننو بیا لکا کتابو ننو راخ کا بیا پا دیوالو نو بانی کرخی نو اتا تا با اللہ وی چی ویلی شوی در تا چی پلانی خسرده دا کاری کرده ویلی شوی در تا و